δεις στο μυαλό μου. Απόψε μην τον φέρεις. Τι φοβάμαι τη ματιά του, κι όταν θα τον δω θα είμαι εγώ που θα του δωθώ. Νύχτα εσύ, φταίς για όλα εσύ. Εσύ που με φέρες κοντά του. Νύχτα εσύ, φταίς για όλα εσύ. Εσύ που με κάνες δικιά του. Νύχτα εσύ, φταίς για όλα εσύ. Εσύ που με φέρες κοντά του. Τη ζεστή του ανάσα όταν νιώσω. Θα χαθώ στα δυνατά του χέρια σαν βρεθώ. Ξέρω πως όχι δεν θα πω. Νύχτα εσύ.